No powiedziałbym, że pomarszczona jak Willie Nelson. I to jest takie ładne bardzo. Ona jest pełna, no właśnie dziur nawet. Ma taką dziurę tam w tym miejscu, gdzie się uderza o struny. Tę gitarę Willie oddaje do lutnika i on co, bodajże co pół roku czy co rok ją tam odnawia, rozkłada, składa, konserwuje. No i to jest ciągle ta sama gitara. I on z ogromnym szacunkiem się do niej odnosi. No jest bohaterką jego muzyki. Też ma zmarszczki zupełnie tak jak on. Jakoś przyszło mi to do głowy właśnie, jak tutaj państwo piszą maile, których bohaterkami są zmarszczki. Ja zaraz spróbuję jeszcze przeczytać jeden z nich. Ale na razie to może jeszcze porozmawiamy. Może państwo powiedzą o tym pogodzeniu się. No pogodzić się to ma takie znaczenie w tym wypadku. Takie zaakceptowanie, smutne zaakceptowanie. Ale jakbyśmy wzięli pod uwagę znaczenie takie bardziej oczywiste, tylko że nie w kontekście wieku. Nie, że w kontekście pogodził się z wiekiem, bo to właśnie oznacza takie, no, taką smutną rezygnację. Jak pogodził się z kimś, no to wtedy jest co innego znaczy, prawda? W tym jest aktywność, ale taka optymistyczna, taka z uśmiechem, tak jak Willie Nelson. Pogodzić się ze swoim wiekiem, jak to jest? Być w zgodzie ze swoim wiekiem, zaprzyjaźnić się może nawet. Jak się czujecie jako, no nie wiem, nawet dzisiaj pan Michał zadzwonił, 25-latek, ale także był 75-latek. Pan Tadeusz, ja mam 63. O ile? 4 chyba nawet. 3, jeszcze 3. No więc właśnie, tak to wygląda. Też zaczynam już to trochę czuć, że to nie jest ta sama sprawność. Miałem taką niedawno taką przygodę, że jechałem autobusem, stanąłem sobie gdzieś tam i taki młody człowiek ustąpił mi miejsca. I tak się dziwnie poczułem. No i mówię, nie trzeba. Nie, bardzo proszę, bardzo kulturalny młody człowiek. No ja usiadłem, dobrze, dziękuję bardzo. Ale to już jest to, prawda? No i też czas się zaprzyjaźniać z tą 60. No właśnie, jak to jest, proszę państwa. Zapraszam, 2 2 7 3, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz z ostatniej płyty Davida Bowiego. Cudowna piosenka. something's very wrong. The pulse returns to prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Everything. W lewej ręce mam aforyzm, a w prawej mam dłuższą historię. To z której ręki? Dobrze, najpierw aforyzm z lewej wyciągam. To jest mail od Mariusza. Pisze tak. Dawno temu piłem kawę do twojej audycji i o 6 byłem na nogach. A teraz rumianek i 10. Jestem, no i właśnie teraz jak się kończy, to jest ważne, jak się kończy to. Tu jest uśmiech taki, więc to jest ważne bardzo chyba. No to ten aforyzm był w lewej ręce, a w prawej będzie taki epicka wypowiedź. Panie Janku, ile pan ma lat? Bo to jest ważne bardzo. No, chyba tutaj nie ma w tym mailu tej informacji. No dobrze, ale czytam. Kiedy miałem 20 kilka lat, to często słyszałem, że czas biegnie nieubłaganie, ale nie potrafiłem tego poczuć. Wydawało mi się, że życie ma w sobie wieczny zapał. Moje ciało się nie zestarzeje, że młodość to stan, który będzie trwał wiecznie. No, a potem były tylko zmiany w rytmach dnia, ale nic, co by mogło mnie zaskoczyć. Dopóki nie zacząłem zauważać, że coś w moim ciele zaczyna się zmieniać. Pierwsze zmarszczki pojawiły się subtelnie, jakby nie chciały mnie przestraszyć. Były drobne, ledwo dostrzegalne, jak małe linie na mapie, które starały się opowiedzieć mi historię czasu. Potem przyszły siwe włosy. Już nie dało się ich ukryć. I wtedy postanowiłem, że się nie będę z tym bił. No bo dlaczego? Zamiast zgrywać młodszego niż jestem, postanowiłem zaakceptować, że starość to nie koniec, ale inny rozdział życia. Pamiętam, jak na spotkaniu ze znajomymi ktoś zażartował o tym, że nie ma już tej samej energii, co kiedyś. Szkoda, nie mogę biegać maratonów, powiedział. Patrząc z pewnym rozczarowaniem na swoje kolana. A ja odpowiedziałem, zamiast maratonów teraz mam spacery, ale za to częściej, dłużej, z większą przyjemnością. No może nie tak szybko, ale za to w pełni świadomie. Tak, może nie biegam już tak jak kiedyś, ale dostrzegam inne radości. Z wiekiem przychodzi do mnie coś, czego nie potrafiłem dostrzec wcześniej. Spokój. Czas stał się moim sojusznikiem, a nie wrogiem. Doceniam chwile, które kiedyś bym pominął, zauważam drobne rzeczy, jak zmieniające się światło poranku, zapach świeżo skoszonej trawy, rozmowy, które się nie spieszą do końca. Zamiast gnać, cieszę się tym, co mam. I właśnie wtedy zrozumiałem, że starzenie się z fasonem to nie jest tylko kwestia wyglądu, ale też podejścia do życia. Zaakceptowanie zmian, ale nie poddawanie im się bez walki. Dbanie o siebie, ale nie z obsesją, tylko z szacunkiem do własnego ciała. To, żeby się cieszyć każdym dniem, niezależnie od tego, czy ma on energię młodzieńca, czy spokojną mądrość starca. I to chyba jest największa sztuka starzenia się. Nauczyć się, że nie wszystko jest już jak kiedyś, ale to wcale nie znaczy, że jest gorzej. Czas zamiast odbierać daje coś, co można zyskać tylko z wiekiem, zrozumienie i mądrość. I to, w jaki sposób przeżywamy te zmiany, zależy tylko od nas. Jeśli nauczymy się patrzeć na życie z wdzięcznością zamiast z żalem, to starzenie się stanie się po prostu naturalnym etapem. Ani lepszym, ani gorszym, po prostu innym. Starzeje się ten, kto pozwala czasowi odebrać mu radość życia, kto za wszelką cenę próbuje zatrzymać zegar i zamiast cieszyć się tym, co ma, wciąż tęskni za tym, co było. Ale starzenie się z fasonem to umiejętność dostrzegania piękna w każdej chwili, w każdym etapie życia, z każdą linią na twarzy i siwym włosem. To wciąż radosne życie, tylko w bardziej dojrzałej wersji. Pan Janek, bardzo dziękuję. No właśnie, to tylko powiedzcie, jak to robić. Ja jestem u progu takich właśnie przemian. Właśnie jakoś długo tak nie czułem tego specjalnie, że tak się dzieje, ale jak już ten młody człowiek ustąpił mi miejsca w autobusie, no to wypada się zastanowić nad sobą poważnie. No to jak? Jak to się dzieje, że tak się to właśnie dzieje z tą pogodą, z fasonem? Trigger. No trigger, dlatego że gitara Willego Nelsona tak się nazywa. No niechże będzie. Dlatego to zrobiłem. Gdzie jest ten trigger, proszę państwa? Żeby się zaprzyjaźnić z tym swoim wiekiem. Jakoś z nim pogodzić. Porozumieć. No i pan Janek jeszcze dodaje. No to zapraszam. 2273 dariusz.bugalski@radio.pl. No i pan Janek jeszcze pisze. Ja nie wiedziałem o tym. To wspaniale, że pan przypomniał. 2 maja 93 lata skończy Bogdan Lebl. No wybitny twórca tekstów, głównie grupy Breakout, także znakomity poeta, prozaik. Wszystkiego dobrego życzę. Nisko się panu kłaniam, panie Bogdanie. I posłuchajmy. Breakout. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nóg? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Dowiedzieliśmy się, że pan Jan, który napisał ten piękny mail, ma 55 lat. Dobrze liczę, panie Janie? Chyba tak. Dowiedziałem się też, chyba nie tajemnica, Darek, mogę powiedzieć, co? Bo rozmawialiśmy o tej wspaniałej pieśni. Darek Pieruk, wydawca Linii Nocnej, mówi, że on jak pierwszy raz usłyszał tę piosenkę jako tak nastolatek, no to zupełnie nie rozumiał, o co chodzi, poza tym, że jest wspaniała. I dopiero kilka lat temu dotarło do niego, o czym jest. Ja tak się zastanawiałem i tak rozmawialiśmy sobie trochę, wymieniliśmy kilka słów. Czy już nastąpił powrót do tego, do tej utraty dzieciństwa, że to dzieciństwo się odezwało na powrót? Bo myślę, że właśnie teraz pewnie moglibyśmy zacząć tę rozmowę od początku, może nie od początku, ale teraz ona się powinna rozkręcić, żeby powiedzieć, jak to zrobić, żeby się z tym wiekiem zaprzyjaźnić. No, teraz spróbuję to połączyć, tych kilka wątków, które rozsnułem, i powiedzieć o tym, o powrocie do dzieciństwa w inny sposób zupełnie. No może w inny, może nie w inny, nie wiem. To powiem państwu taką historię. Lepiej się opowiada historię niż się wymądrza. Niedawno, no w święta, spotkaliśmy się z Maliną i Kaziem. To są moje wnuki. Kazio ma 3 lata. No i Malina leży na sofie, to jest taka duża kanapa. Trochę się nadąsała. Ma takie skarpety, bardzo ładne, długie skarpety, kolorowe w paski. No i te skarpety zrzuciła z siebie, a my z Kaziem siedzimy obok. Między tą sofą a ścianą jest taka przerwa. No i coś mi tak jakoś do głowy przyszło z poziomu dzieciństwa. Wziąłem te skarpety, nałożyłem je na ręce i zacząłem się tak wygłupiać. Myślę, to zobacz, Kasiu, jakie to węże są. I tam Kasia był zachwycony, wziął ode mnie jedną z tych skarpet i wtedy te węże zaczęły się tam oplatać, walczyć, przytulać. No różne tam węże. I tak się bawiliśmy te węże, ale one się tak bardzo oplatały, że po prostu te skarpety tam spadały. No i wpadały w te szczeliny. Ja je wyciągałem, potem znowu. I potem nagle coś mi strzeliło do głowy i mówię, wiesz co, chodź. Te węże będą teraz sikać. No i on był zachwycony tym. I te węże ciągle w te szczeliny się tam schylały i sikały. I Kazio mówi, no to co, sikamy. I tak te węże sikały, potem znowu się oplatały, znowu walczyły. No i sikamy. I znowu sikały. Znowu. On był zachwycony, ale już ta zabawa doszła do takiego zapętlenia. I coś mnie znowu do głowy strzeliło, żeby jakoś ją popchnąć dalej. I mówi, ale trzeba wyciągać te węże, Szambonurek! Dosyć trudny słowek na trzy, jak na trzylatka. No i zacząłem tam wyciągać te węże jako szambonurek. On był zachwycony. No trzylatek, który zapamiętuje słowo szambonurek, no to jest raczej, prawda, to trudne słowo bardzo. Ale on był zachwycony tym i mówi, no to co, sikamy? I znowu te węże tam niby sikały, potem znowu tam któryś spadł. Szambonurek! Ja wyciągałem takie tego węża, czyli tę skarpetę. Ale potem mówi, no dobrze, dobrze, Kaziu, nie ma tak łatwo. I Kaziu, ty jesteś szambonurek. No i tego Kazia tam przechylałem, on nurkował jakby w tę szczelinę, łapał tego węża, wyciągał i był po prostu przeszczęśliwy. Myśmy się tak bawili chyba z godzinę. I pomyślałem właśnie o tym, że się tym z Państwem podzielę. To jest rodzaj sposobu na zaprzyjaźnienie się z wiekiem. Jak Państwo myślą? Coś w tym jest? Macie to? To jest ten sposób? Może macie inne? Nie wiem, jak to u was działa. No ja mam coś takiego. To dzieciństwo wraca w innej, takiej, w jakiejś innej, dziwnej formie. No to co państwo na to? Jak to się robi z tym zaprzyjaźnianiem? Jak to jest? Jak macie? Co wy robicie? Jak sobie dajecie radę? 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Myślę, że ta piosenka będzie tutaj znakomicie pasowała. To jest Van Morrison. Lonesome train on a lonesome track. I'm going away, yeah. Ain't coming back. I'm going so far from my baby. On a lonesome train, on a lonesome track. Got all my troubles in one big pack. My baby left me so sad and lonely. On a lonesome train, on a lonesome track. Lonesome train, my baby, on a lonesome train. My girl don't love me, and that's a fact. No use in living. Van Morrison, 45. rocznik 1945. No to jest jeszcze Chris Farlow, Jeff Beck, ale ja nie sprawdziłem, przepraszam, nie pamiętam tych dat, ale pewnie to jakoś podobnie. No i ta piosenka, no myślę, o tych węży sikających, węży ze skarpet, jakoś tam w pewien sposób pasuje, no, przekazem radości. To teraz spróbuję Państwu coś, zaraz mam to, o, tu jest, mam ten wiersz. Jak to zrobić, żeby nie, to tutaj jest napisane, chociaż jest w formie metaforycznej, a jak żeby tak, no właśnie to jest pytanie. Chodzi o to pogodzenie się z wiekiem. Pan Mateusz coś ma do powiedzenia, zaraz przeczytam list, ale może, może za chwilę. Najpierw już zacząłem się przymierzać do tego wiersza. Mam na myśli wiersz Kawafisa, wielkiego greckiego poety, w tłumaczeniu Ireneusza Kani. Mury. No, brzmi tak. Osiem linijek. Mury. Bez zmiłowania, bezwstydnie, na mnie nie bacząc, ktoś wokół mnie mury śmigłe i wielkie postawił. Siedzę teraz więc w środku, złamany rozpaczą, o tym rozmyślając, że ten pech mózg mi trawi. Bo przecież tam, na zewnątrz, spraw miałem bez liku, więc czemuż ta budowa umknęła memu oku? Nigdy nie słyszałem gwaru robotników i tak cichaczem odcięli mnie od świata wokół. No jak się nie dać odciąć od świata wokół? Że to jest właściwe pytanie, prawda? No zaraz, teraz chyba mamy, ktoś zadzwonił, ale halo, tak? Dobry wieczór. Pan Wojciech, prawda? Tak, dobry. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór. Z drogi pan dzwoni. Tak, tak, jadę autem. Świetnie. Do domu. A, świetnie. Szerokiej drogi życzę, bezpiecznej. No i co pan powie, panie Wojciechu, jak to jest panem? Ja chciałem dwie rzeczy. Jedna to odnośnie tego starzenia się. Aha. Myślę, moja żona wymyśliła tak super pojęcie, aha, żeby lepiej na to mówić, że dojrzewamy. Bo tak poznajemy świat i po prostu dojrzewamy, aha, bardziej niż się starzejemy. No tak, no. Słowa mają wielką moc. No dobrze. A druga rzecz? Druga rzecz odnośnie tego pogodzenia się z, albo nie walczenia o wszystko, aha, to myślę, że żeby się pogodzić, to po prostu musimy odpowiednią ilość razy przegrać. Żeby wiedzieć, że się nie da wygrać wszystkiego. Aha, tak. No, no. Bo myślałem, że... Aha. To tyle w zasadzie. No dobrze. Proszę żonę pozdrowić. I jeszcze raz szerokiej drogi bezpiecznej. No, to... Dzięki, dobranoc. To może teraz jeszcze o Willim. On miał taką jedną, no nie wiem, pewnie więcej, Willie Nelson, jeszcze te urodziny dzisiejsze, 92. No pewnie więcej takich porażek. Miał taką burzliwą młodość, nie mógł się jakoś określić, to country, to pisanie piosenek najpierw, potem ich także śpiewanie przyszło dosyć późno w sumie, nie tak bardzo wcześnie. Próbował różnych zawodów. Tu nawet czytałem, jak chyba państwu kiedyś o tym mówiłem, jak Bob Dylan o nim powiedział ładnie bardzo, bo on się także zajmował sprzedażą Biblii, taką od drzwi do drzwi. Był takim sprzedawcą i Bob Dylan powiedział o nim tak, że z jego taką integralnością, uczciwością, z tym takim, z tym, co on ma, tym uśmiechem, z tym wszystkim, to on by się nie zdziwił, gdyby połowa rodzin w Ameryce miała Biblię kupioną od Willego Nelsona. No, możliwe. No i potem zaczął właśnie pisać piosenki, sprzedawać je za jakieś grosze, potem zaczął śpiewać, no i stał się tym wielkim Willim Nelsonem, ale dosyć późno w sumie. Ale miał taką jedną wielką, spektakularną porażkę. To była to właśnie klęska, bo on... okazało się, że jego menedżer jakoś go wkręcił w to i on, mówiąc krótko, nie płacił podatków i miał jakieś straszliwe zaległości. I ten amerykański urząd podatkowy zabrał mu jego nagrania, jego archiwa. I on wtedy przez nie wiem, to kilkanaście lat chyba spłacał te długi. No i spłacił to. Who'll buy my memories? Taką nagrał nawet płytę, chyba nawet cykl płyt. Kto kupi moje wspomnienia? No właśnie chodziło mu o to. No i dał radę. To była klęska, rzeczywiście można było się z tego nie podnieść. On jednak to zrobił. I to nawiązując do słów pana Wojciecha. Zaraz, co my mamy? Tu mamy kilka maili, ale to za chwileczkę. Dobrze, wiecie co, no to może byśmy posłuchali teraz Williego Nelsona z okazji jego urodzin. Jeszcze mam jedną taką piosenkę z tych ostatnich, powiedzmy, z tych, kiedy miał już 80 parę lat. My heart was a dancer. No, you don't need to know her name. She could turn on a nickel. give you back 4 cents and change. My heart was a dancer. She made her living on her toes. And what she ever saw in me, only God in heaven knows. I used to sit at my table, just me and whiskey all along, watching my heart dance, and each night I'd try to take her home. Others would try to show my heart a better way to feel. My heart was a dancer. Oh, heart, please just don't be still. My heart was a dancer. I'd love to see her dancing now. Pretty and graceful, still beating just for me somehow. My heart was a dancer, another lifetime ago. She was real for me, before the others, it was all just a show. Just me and whiskey all alone, watching my heart dance, and each night I try to take her home. Others would try to show my heart a better way to feel. My heart was a dancer. Oh, heart, please don't be still. My heart was a dancer. Oh, heart, please don't be still. My heart was a dancer. Moje serce było tancerzem. O, proszę cię, nie ustawaj. Tańcz. Mimo że, jeszcze Państwu powiem, ileś lat temu, nie wiem, to były lata 80. ubiegłego wieku chyba, to bankructwo Willego Nelsona, to był rachunek na 16, prawie 17 milionów dolarów. To były takie zaległości gigantyczne wtedy. Ile to lat temu? Ile to by było teraz? Nie wiem, to trudno mi przeliczyć, ale to było tyle. A nadal serce tańczy. Nie przestawaj, serce. To może będzie na temat. Pan Mateusz tak pisze. Z wiekiem przestajemy bać się porażek. Mówię to jako osoba, która kiedyś unikała ryzyka jak ognia. Dziś wiem, że żałować można tylko tego, czego się nie zrobiło. Żałuję, że nie zaryzykowałem więcej, nie podjąłem wyzwań, które mogłyby przynieść coś wielkiego. Teraz, kiedy mam już swoje lata, mam świadomość, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło. To odkrycie przyszło nieco późno, ale to nic. W końcu życie nie polega na tym, żeby unikać błędów. Życie to sztuka balansowania między tym, co można, a tym, co warto. Są dni, kiedy widzę, jak moje ciało zaczyna mnie zdradzać. Więcej snu, mniej energii, a jednak to nie koniec świata. To zaproszenie do głębszego zastanowienia się nad tym, co jest naprawdę ważne. Ciało może zwalniać, ale umysł wciąż pragnie odkrywać, uczyć się i tworzyć. Może jestem starszy. Nie może, na pewno. Dobrze. Może jestem starszy, ale nie jestem stary. Dopóki mam w sobie tę iskierkę młodzieńczej ciekawości, której nie można zgasić żadnym czasem. Starzenie się to nie kara. To część pięknej podróży, w której się liczy to, jak się do niej podchodzi. Czas płynie, niezależnie od nas, ale to, jak się z nim zmierzysz, zależy od ciebie. Można się starzeć z fasonem, z uśmiechem na ustach, przyjmując to, co życie daje. Można z wiekiem mądrzeć, ale też nie zapominać, jak się cieszyć z drobnych rzeczy, jak z uśmiechu przy porannej kawie czy rozmowy z przyjacielem. Starzenie się to proces, który daje więcej niż zabiera. Jeśli tylko da się mu szansę. Nie boję się starości, bo wiem, że jeżeli się starzeje, to z godnością, a to już jest połowa sukcesu. No to tu jest odpowiedź na to, jak to się dzieje. No, zresztą takie ładne określenie znowu, no jak się to powtarza, no to jest banalne, no ale jakby tak się nad tym zastanowić, tak jak z tym pogodzeniem się, prawda? Swoje lata, mam już swoje lata. No tak się mówi, że ktoś jest starszym panem czy starszą panią. No ale swoje lata, no to znowu to oznacza to właśnie to, o czym tutaj przed chwilą mówiłem, czy mówiliśmy z panem Mateuszem, takim, chodzi o taką akceptację, prawda? Swoje, moje, no takie mam. No dobrze, jak to jest mieć swoje lata? To ja zapraszam państwa, może jeszcze ktoś spróbuje zadzwonić, napisać 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To druga możliwość. No i jakoś tak się złożyło, że tu sami panowie dzisiaj byli, chyba z jednym wyjątkiem. No to może to troszeczkę spróbujemy nadrobić. No i Shirley Horn w przepięknej pieśni Here's to Life. No to za zdrowie, za życie. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I had my share, I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond a hill and do it all again. So here's to life. And every joy it brings, so here's to life, to dreamers and their dreams. Funny how the time just flies. Our love can go from warm hellos to sad goodbyes and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. But there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love. So here's to life, and every joy it brings. Here's to life, for dreamers and their dreams. May all your storms be weathered. that's good get better. Here's to life. Here's to love. Here's to you. Here's to life. Here's to love. Here's to you. Wspaniałe, prawda? Shirley Horn. I pan Tadeusz. Myśmy już rozmawiali dzisiaj, prawda? Pan chciał coś dodać, chciałby pan. Dobry wieczór ponownie. Panie redaktorze, chciałbym podziękować za cudowne audycje, które pan prowadzi. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. To jest jedna sprawa. Druga rzecz też to, przebija się tu różna taka sytuacja, znaczy interlokutorzy mówią o różnych sprawach związanych z wiekiem. Wydaje mi się, że wiek oczywiście, jeśli chodzi o stronę fizyczną, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest sprawa fizyczna. No tak. Ja mam tyle lat, ile powiedziałem, ale czuję się na lat 36 po prostu. To jest sprawa, która po prostu wydaje mi się deprecjonuje cały sposób funkcjonowania w ogóle w rzeczywistości. Ludzie się po prostu zamykają sobie w tej swojej starości, której nie rozumieją, ale trzeba to po prostu odwrócić. Wydaje mi się, w sensie mentalnym. Ale tylko, że tego nikt tego nie proponuje, nikt tego nie próbuje promować, czy coś takiego. Są jakieś programy, jakieś tam sytuacje, gdzie się organizacje pozarządowe próbują cokolwiek zrobić, ale nie jest to powszechne. I wydaje mi się, że to jest podstawa, że w tym momencie po prostu przejść na inny sposób postrzegania starości jako takiej. Starość jest po prostu kwestią fizyczną, ale mentalnie można być po prostu, nie trzeba być starym mentalnie. I to jest wydaje się dla mnie najważniejsze w tym momencie. Przepraszam, że zawracam głowę. Nie, broń Boże, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zgadzam się z panem. Tak, jasne. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Wzajemnie. Dziękuję. To jest taki wzorzec czasami, taki cudowny staruszek Sofika Koziołki, prawda? No to już tak pewnie nie będzie raczej. Chodzi o coś innego, to co pan mówił. Zgadzam się. Pani Ewa, dobry wieczór. Jest pani z nami? Jest pani. Dobry. Słucham was, bo mam telefon na głośno. I się troszeczkę śmieję. Odwrócenie starości, no nie bardzo to sobie wyobrażam. Mentalnie również, bo jeżeli ktoś próbuje sobie rzeczywiście, tak jak mówicie, pikać koziołki, no to będzie pajacował. Właśnie tak. To chyba nie o to chodzi. No, a o co chodzi? Mnie się zdaje, że starość jest swego rodzaju przywilejem. No w końcu nie każdy starości dożyje. Tak, to prawda. To prawda, tak. A wszyscy w tej chwili sobie życzą tak 100 lat, ale wszyscy chcą być cholernie młodzi. No i nie wiem, jak to pogodzić po prostu, ponieważ czy ci ludzie w ogóle nie zastanawiają się nad tym, że jak dożyją tych 100 lat i będą, tak im się spełnią te życzenia, no to będą starzy. Uh-huh. Ja bardzo chciałam być starszą panią, tak jak byłam dzieciakiem. Bo wtedy starsze panie to miały rację, wszystko im było wolno i wszyscy je szanował i w ogóle. No i co? No i jak się pani czuje jako starsza pani? No tak nie zawsze. Nie zawsze fajnie, bo w tej chwili rzeczywiście młodość rządzi. Aha, tak. No pozwólmy rządzić, ale może nie we wszystkim. Niech się nie rządzą w tym, na czym się nie znają. No tak, no dobrze. A za dużo chcą nam po prostu mówić, co my mamy robić, jak mamy żyć, tak, i w ogóle, co nam wypada, co nie wypada, tak, co mamy umieć, do czego się podporządkować. Pani Ewa, pani ma tyle w głosie optymizmu. Jak pani to robi, że tak jest? Bo to właśnie rozmawiamy o tym jak. No to opis sytuacji nastąpił chyba, tak mniej więcej się zgadzamy. Tylko teraz jak to zrobić? Do tego mieć jakiś specjalny talent, czy trzeba jeszcze mieć coś zrobić? No bardzo pomaga poczucie humoru. No właśnie słyszę, tak. Poza tym, no bo ja wiem. Aha. Jakoś się po prostu z tym, że jest inaczej, to rzeczywiście trzeba się pogodzić. Aha. No, mnie jako babę, to moja doczesna powłoka czasem zawodzi. Aha. Mnie tam zmarszczki nie przeszkadzają, bo no, rzeczywiście, to za każdą słono zapłaciłam, tak. No tak, tak, tak. Tak. No ale są inne mankamenty, które mogą przeszkadzać. No dobrze, ale mimo to ta pogoda pani nie opuszcza jednak. To znaczy, no i jak to jest? Proszę pana, jakby się tak jakoś działo, że jak wszyscy będą siedzieć i być, to będzie od tego im lepiej. Aha. No to by było straszne. No można siedzieć i płakać. No ale mówię, gdyby to pomagało, to by wszyscy siedzieli i beczeli. Czyli alternatywa, jakaś alternatywa, tak? Czasem trochę trudno się dodrapać tych lepszych stron, no ale trzeba próbować. Jasne. No dobrze, dziękuję pani bardzo, pani Ewa. Bardzo miło się z panią rozmawia. Pozdrawiam. Mnie również. Bardzo miło. No w ogóle fantastycznie mi się słucha tej waszej audycji i bardzo nie żałuję, że się nie wybrałam na przykład do łóżka albo telewizor. Fajnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam panią. Nawzajem. Nawzajem. Miło było zobaczyć panią uśmiech, prawda? Proszę państwa, pani Ewy. To skoro już tak rozmawiamy i pani powiedziała o tym przywileju, to może ja jeszcze zacytuję, co? Jeszcze, bo zacząłem tę rozmowę od słów Richarda Gere'a. 75 lat. On powiedział tak. Teraz przeczytam więcej, bo wtedy tylko fragment. Zaraz od tego miejsca to zacząć. Aha, tak. Zestarzałem się, tak powiada, ale moje serce jest nadal młode. W duszy pozostajemy wciąż w tym samym wieku. Czy nasza dusza pozostaje wciąż w tym samym wieku. I wiem, że ten wiek jest doskonały. Każdy rok jest rokiem szczególnym i cennym. Nie żałujcie tego, że się starzejecie. I tutaj te słowa, które pani Ewa też właściwie powiedziała. To przywilej, który nie jest udziałem każdego. To posłuchajmy teraz Paul Simon. Thank you. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon to the penguins. The moon glows, the Orioles and the five satins, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. We're strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Orioles, the five satins, the easy stream of laughter floating through the air. Renee and Georgette Magritte with their dog après-la-guerre. Side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians. Time is cheap. Where they wake up, they will find all their personal belongings have intertwined. Whoa, Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. We're dining with the power elite and they peeked in their bedroom drawer. And what do you think they found hidden away in the cabinet cold of their hearts? The penguins, the moon glows, the Orioles, and the five satins. For now and ever after, as it was before, Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Moim zdaniem zjawiskowa piosenka w tej wersji to już w ogóle Paul Simon. Przedostatni walc to był, teraz będzie ostatni. Tylko takie, Mariusz, takie żarciki to wiesz. Opowiadałem państwu, jak ktoś mi ustąpił miejsca w autobusie. Pierwszy raz w życiu tak się zdarzyło i tu Mariusz pisze, tylko weź taksówkę, nie wracaj autobusem, bo jeszcze ktoś może ci miejsca ustąpić. No to żartowni się. Dobrze, dziękuję bardzo państwu. Kłaniam się nisko. Zapraszam za tydzień. Bardzo dziękuję Ewo. Ewa Wichrowska realizuje program. Darek Pieruk jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, a za chwilę Michał Żołądkowski się z państwem spotka. Trzymajcie się zdrowo i za tydzień się spotykamy. Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission, memory fading with the metal ribbons that he wears? In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.